Litor Sal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 8 czerwca, jest południe. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Katolicy obchodzą uroczystość Bożego Ciała dla uczczenia Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W Hucie Stalowa Wola podpisano porozumienie rządu z Solidarnością. Atak nożownika na placu zabaw we Francji, część dzieci w stanie krytycznym. Kościół katolicki obchodzi uroczystość Bożego Ciała. Podczas mszy w warszawskiej archikatedrze metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz powiedział, że dziś uwaga wiernych skupia się na Najświętszym Sakramencie, który niesiony jest w procesjach miast i wsi. Święto ustanowione dla podkreślenia znaczenia także publicznej obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Dlatego dzień dzisiejszy i Eucharystia sprawowana w Boże Ciało także tym się różni, że wychodzimy na ulicę naszej Warszawy, aby publicznie oddać cześć przy ołtarzach czterech Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Przy każdym z czterech ołtarzy odmawia się modlitwę i czyta Ewangelię. Podczas warszawskiej procesji przy czwartym ołtarzu na placu Piłsudskiego metropolita warszawski wygłosi kazanie. Na zakończenie procesji uczestnicy odśpiewają dziękczynne Tedeum. A pierwsza w historii Kościoła uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej odbyła się w Belgii w XIII wieku. To tam w diecezji Liège augustyniance Julianie z Cornillon ukazał się Chrystus, mówi kapucyn brat Tomasz Wroński. Z tego się rozwinęła później ta tradycja procesji Bożego Ciała. Ciekawe, że ta tradycja właśnie tam, gdzie się zaczęła, zanikła. Parę lat temu nasi bracia, którzy pracują w Antwerpii, dzięki Polakom, którzy tam się gromadzą, przywrócili tą procesję Bożego Ciała, oczywiście w innej formie, z gitarami, ale jeszcze gdzieś jakaś siwowłosa mieszkanka Antwerpii wyszła na ulicę, zobaczyła tą procesję i sobie przypomniała, jak była małą dziewczynką 50 lat temu, procesję Bożego Ciała. W XIV wieku papież Urban VI zaliczył tę uroczystość do głównych świąt Kościoła katolickiego. W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się w Krakowie w 1320 roku. Wzrost płac dla budżetówki, otwarcie drogi do emerytur stażowych i dodatek dla pracowników domów pomocy społecznej. To tylko niektóre elementy porozumienia rządu z Solidarnością. Uroczystość podpisania dokumentu odbyła się w Hucie Stalowa Wola. O szczegółach Karol Darmoros. Podwyżki dla budżetówki jeszcze w tym roku to jeden z głównych elementów umowy rządu z Solidarnością. Będzie podwyższone wynagrodzenie przeciętne co najmniej o ten wskaźnik inflacyjny, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Porozumienie zakłada też wyłączenie z wliczania do płacy minimalnej różnych dodatków, a jak zaznaczył szef Solidarności Piotr Duda, to także ważny krok w sprawie emerytur pomostowych. Doprowadzimy do tego, że pracownicy, którzy ciężko pracują na stanowiskach pracy uciążliwych, szczególnych, będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę pomostową. O otwarciu drogi do emerytur stażowych mówił natomiast prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ponadto na 600 zł miesięcznego dodatku mogą liczyć pracownicy DPS-ów. Natomiast 600 milionów złotych ma otrzymać Huta Stalowa Wola. To główne postanowienie drugiego z podpisanych przez premiera dokumentów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wzmożone patrole na drogach w całej Polsce. Policja apeluje o rozwagę za kierownicą podczas długiego weekendu. Duży ruch samochodów tradycyjnie już w drodze na Półwysep Helski. Od Redy do Władysławowa tworzą się korki gęsto, także już na samym półwyspie. Brawura i wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych będą surowo karane, ostrzega policja. A na co jeszcze funkcjonariusze będą zwracać uwagę, mówi nadkomisarz Joanna Skręt z gdańskiej drogówki. Przede wszystkim prędkości, z jakimi poruszają się kierujący, ich stan trzeźwości, to czy też nie znajdują się pod wpływem innych środków niż alkohol, to w jaki sposób są przewożeni pasażerowie, czy osoby korzystają z telefonów komórkowych podczas jazdy. Policja w swoich działaniach wykorzystuje oznakowane i nieoznakowane radiowozy, motocykle, a także drony. Akcja potrwa do niedzieli. 6 dzieci zostało rannych w ataku nożownika w miejscowości Annecy we francuskich Alpach. Nożownik zaatakował też jedną dorosłą osobę, 3 dzieci. Trafiło do szpitala w stanie krytycznym. Prezydent Francji nazwał atak absolutnym tchórzostwem. Jak podaje Le Figaro, sprawcą ataku jest 32-letni Syryjczyk, który ubiegał się we Francji o azyl. Nie był wcześniej znany służbom wywiadowczym. W Annecy cały czas trwa akcja ratunkowa. O szczegółach Stefan Folzer. Do ataku doszło przed południem w parku dla dzieci położonym przy jeziorze Wansi. Według policyjnych źródeł napastnik ranił nożem jedną dorosłą osobę i sześcioro małych dzieci. Trzy osoby trafiły do szpitala w stanie krytycznym. Na miejsce zdarzenia udaje się premier Elizabeth Bourne. Na wieść o ataku Zgromadzenie Narodowe przerwało obrady i minutą ciszy oddało hołd poszkodowanym. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pogodny dzień, jeśli chodzi o północną połowę kraju. Na południu, na południowym wschodzie więcej chmur, z których popada deszcz. Lokalnie możliwe także burze. Temperatura od 19 stopni na południowym wschodzie, około 28 w centrum, do 30 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nieprzeciętnie zdolni, pomysłowi i kreatywni. Znamy już dziesiątkę nominowanych w plebiscycie czwórki Nieprzeciętni 2023. Można na nich głosować. Zdjęcia i opisy finalistów znajdują się na stronie czwórka.polskieradio.pl. Głosowanie trwa do 11 czerwca. Dodatkowo za oddanie głosu i uzasadnienie wyboru można otrzymać wodoodporny głośnik stereo. Nieprzeciętni 2023 czekają na głosy. Zwycięzcę plebiscytu czwórki poznamy 22 czerwca podczas finałowej gali. Sponsorem plebiscytu Nieprzeciętni 2023 jest Pocztex. Sponsorem plebiscytu Nieprzeciętni 2023 jest Bank Pekao S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 12. Zapraszamy na weekend. Przedłużony weekend to także szansa albo okazja na to, żeby zwiedzić rejony, które być może są bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania, ale z jakiegoś powodu tam nie zaglądaliśmy. 2 2 i 7 3. A propos odkrycia, no właśnie odpaliłem samochód, my jesteśmy z Kalisza i jadę na skrzyżowanie rzeki kanałem na różnych poziomach. Przy pomocy akweduktu jadę sobie do Kędzierzyna Koźla rzucić okiem na takie coś. Byłem już w Borach Tucholskich. Jakie państwo miejsca zamierzają odwiedzić w ten długi weekend? 2 2 i 7 3. Nasz telefon do państwa dyspozycji, a my rozpoczynamy trzecią odsłonę naszego spotkania. Na zewnątrz ła. Dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet 1000 lat, bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że, bo jesteś ty, cóż więcej mógłbym chcieć, bo jesteś tu i proszę zostań. Wszystko to już dziś

To chyba dobry utwór do biegania. Daria Zawiałow przed momentem. Wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch. Do aktywności fizycznej warto przyzwyczajać już od najmłodszych lat. Biegam, bo lubię. Z najmłodszą grupą biegaczy spotkał się Krzysztof Uniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Dziś cały czas poświęcimy biegowemu narybkowi. W ubiegłym tygodniu byłem na zawodach pod szyldem lekkoatletycznych nadziei olimpijskich w Gorzowie Wielkopolskim. Prawie 500 dzieci biegało na 60, 300 i 600 metrów. Lidia Tyczyńska. I Amelia Marciniak. Chodź, Mija, tutaj bliżej. Mija Brajer. I trener? Piotr Kiedrowicz. Dziewczynki, po pierwsze jesteście bardzo zdolne, bo żeście tutaj kapitalnie biegały. Co jest fajnego, Lidia, w bieganiu? To, że każdy może to robić bez względu na wiek, na wzrost, na wagę, że jest to dla każdego. Amelka, ty chciałabyś w przyszłości być zawodową biegaczką? W przyszłości? Jasne. Tak. Mija, ty tu jesteś najmłodsza, ale jak ja zobaczyłem, jak ty szybko biegasz, to muszę ci powiedzieć, że byłem pod wielkim wrażeniem. A za co ty kochasz bieganie? Że to jest takie fajne i że mogę być sobą. I chyba fajne jest to, jak wygrywasz, co? Tak. A trener jest w porządku? Bardzo. Trenerze, ma pan naprawdę perły. Jak to jest pracować z takimi uzdolnionymi dziewczynkami? No, myślę, że to jest wielka frajda, wielka przyjemność po prostu móc służyć doświadczeniem, wiedzą, żeby te talenty się rozwijały. Lidia, ty dopiero co miałaś złamaną rękę, tak? Złamałaś ją gdzie? We Włoszech na snowboardzie. Jak 3 miesiące leżałam w łóżku, nie mogłam nic robić. Myślałam, że już po wszystkich zawodach, po ogólnopolskich, a się okazało, że trener tak mnie wyciągnął z tego dołku po tych 3 miesiącach i jestem. I dałam radę. Super. Amelko, a co ci daje w ogóle sport na co dzień? Na pewno to, że jestem lepsza od innych. Jestem bardziej wysportowana i no i daje frajdę. A to nie jest tak, że człowiek się lepiej uczy? Łatwiej mu wchodzi do głowy, jak pójdzie na trening? Też prawda. Trenerze, jeszcze pytanie do pana. Pan wychował Marcina Lewandowskiego, gwiazdę naszej lekkiej atletyki. Czy pan czuje, że pan ma wśród tych dziewczyn jakieś takie perły, które mogą pójść jego tropem, jego śladem? Ta trójka to jest cząstka tej grupy i rzeczywiście chyba jakoś tak opatrzność ułożyła, że to jest po tylu latach na moje doświadczenie, żeby właśnie spróbować im pomóc być takimi gwiazdami. W nich jest pasja, są wielkie talenty, mają wspaniałych rodziców. Bo to jest bardzo ważne, prawda? Rodzice są bardzo ważni w tej układance. Tak, bardzo ważni są, a oni mają wspaniały. Adam Kaczmarek, szef całego zamieszania. Jak się pracuje z tymi ludźmi, którzy całą tą imprezę organizują, bo to też jest bardzo ważne. Jak się kradnie energię od nich i od dzieciaków? Jak to jest, Adam? Sebastian Papuga, Adam Draczyński, Krzysztof Filipowski. Z takimi ludźmi to czysta przyjemność pracować. I z dzieciakami? No dzieci to podstawa przy takiej imprezie, prawda? Bo gdyby nie one, to by tej imprezy tu w ogóle nie było. Zahaczę trenerów dwóch. Tak, Sebastiana i Adama Draczyńskiego, Sebastiana Papugę. Wy widzicie, jak przychodzicie na takie imprezy, jakby okiem nieuzbrojonym od razu, że dzieciak jest uzdolniony i że rokuje na dużego formatu zawodnika? Moje zadanie polega na tym, żeby tak takie dzieci wychwytywać, ale niestety tutaj pan Adam Kaczmarek dał mi takie zadanie, że wyrzucił mnie gdzieś na boczny stadion, gdzie po prostu za tych drzew nic nie widziałem, no i niestety nie byłem w stanie w tym roku nic wychwycić, ale jeszcze na pewno kogoś znajdę. Adam Draczyński? To mówię od lat, że po prostu dziewczyny mamy, fajne talenty nam rosną, w województwie z chłopakami jest troszeczkę gorzej, ale to... A dlaczego tak jest, trenerze? Dziewczyny szybciej są rozwojowe, jak ja to mówię. Na chłopaków musimy poczekać, to będzie pewnie za 3-4 lata, gdzieś z tymi chłopakami będzie można coś porobić fajnego na treningach. A dziewczyny nie mają większego charakteru po prostu do sportu? Mają, to widać. Widać po moich tych zawodniczkach, że naprawdę mają charakter, słuchają się. Mogę tylko pochwalić swoje zawodniczki, że naprawdę w tym wieku 12 lat i potrafią biegać taktycznie. Na własne oczy widziałem te biegowe perełki, także wśród chłopców. Jak wiadomo, biegać na orientację też warto zaczynać wcześnie, co potwierdzi zaraz Igor Błachut. Do Małopolski zjedzie kilkaset młodych i bardzo młodych zawodniczek i zawodników, którzy wystartują w Pucharze Najmłodszych w biegu na orientację. To nieoficjalne Mistrzostwa Polski Dzieci i Młodzików. W każdym razie to jest, oficjalnie czy nie, święto orientacji sportowej. Bo niezależnie od tego, czy trenerom, obserwatorom, czy zwyczajnie starszym zawodnikom będzie się podobać, jak te dzieci radzą sobie z mapą i bieganiem, takie wydarzenia powinny nas tylko i wyłącznie cieszyć. Oczywiście kiedyś to myśmy pandzieju ich wieku, to dopiero. Ale, i tu wylezie ze mnie po raz kolejny anarchizm i minimalizm, ja tam nie nastawiam się, że oto oglądamy przyszłych mistrzów orientacji. Bo to albo będą mistrzowie, albo nie. Może życie poniesie ich w zupełnie inne rewiry sportowej, względnie pozasportowej aktywności. Najważniejsze jest, żeby tych dzieci startowało w takich zawodach jak najwięcej. I żeby dobrze się tym Pucharem Najmłodszych bawiły. A kiedyś może coś z tego będzie. Antoine de Saint-Exupéry napisał kiedyś, że wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, ale niewielu z nich o tym pamięta. Zatem w ramach tej pamięci, kiedyś to było fajnie, jak biegaliśmy z kolegami. A ci teraz niech mają tak samo. Co polecam do stosowania nie tylko w orientacji sportowej. Nic dodać, nic ująć. I na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię, i Krzysztof Łoniewski, a jeśli chodzi o mikrowyprawy i odkrywanie naszego kraju, 2, 2 i 7 trójek. My zwiedzamy w tej chwili Mierzeję Wiślaną, byliśmy na Przekopie, pięknie, dużo turystów zwiedza, tylko szkoda, że mały ruch na wodzie, nie ma żadnych żaglowców, nie ma jakichś statków, no nic nie ma, ale zrobione jest ładnie. Ale w ogóle to chcieliśmy polecić w Wojsławice. Jest tam piękne ogrody i dla osób lubiących ogrody polecamy. Ci z Państwa, którzy wybrali północ naszego kraju, no tak naprawdę dobrze wybrali, bo przez cały dzień ma być piękna pogoda. Chociaż południe także prędzej czy później tam się rozpogodzi. A akurat teraz zdaje się, że jest całkiem nieźle. Po południu gdzieś mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet i burze. My wybieramy się tak na pogranicze. My zwiedzamy dzisiaj Łódź z mężem, bo jedziemy na koncert, więc będziemy parę dni w Łodzi, żeby zwiedzić Łódź. Dostaliśmy właśnie bilety na koncert od córki na 50-lecie ślubu. Pozdrawiamy serdecznie. Powiedziałem pogranicze i gratulujemy oczywiście, bo to sam środek naszego kraju. Tak pogodowo, no to południowy wschód teraz. No ja spędzam na własnej działce, tutaj z południa Polski jest bardzo ładna pogoda, bo ma się to zmienić na deszcz. Ja mam zamiar jechać sobie do Zakopanego, no nie wiem jaka będzie pogoda, ale postaram się tam sobie pojechać, zobaczyć jedno miejsce, u kolegę odwiedzić. Jak Państwo spędzają ten czas przedłużonego weekendu, można do nas dzwonić na zegarze 25,5 minuty po godzinie 12. 29 minut po godzinie 12 zapraszamy na weekend, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Zachęcam także do tego, żeby oddać swój głos na Państwa ulubione utwory. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl albo skorzystać z naszej aplikacji. Na miejscu szóstym Pet Shop Boys. Miejsce szóste i Pet Shop Boys. Proszę Państwa, mieszkańcy czterech miejscowości na Opolszczyźnie od wielu lat w Boże Ciało układają kwietne dywany. Do uroczystości przygotowują się już kilka dni wcześniej. Podobnie jak w zeszłym roku, ich pracom przyglądają się etnografowie. Uroczystość Bożego Ciała wyjątkowo jest obchodzona w Zalesiu Śląskim, Orszowej, Zimnej Wódce i Kluczu w powiecie strzeleckim. To właśnie w tych wioskach od lat pielęgnowana jest tradycja układania kwietnych dywanów. W 2020 roku została ona wpisana na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, a rok później na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jestem tutaj rodowitą mieszkanką. Przygotowania trwają wcześniej. Kiedy się one zaczynają tutaj u Was? Zbieranie kwiatków, no to już się tak zaczyna z 2 dni około wcześniej, żeby też te kwiatki nie zwiędły. Największe takie zbieranie jest dzień przed, no bo te kwiatki są takie najbardziej żywe, te kolory się utrzymują. A coś jeszcze trzeba przygotować właśnie oprócz kwiatków? To zależy. My jako podkład pod te kwiatki używamy paproci, ale wiem też, że są osoby, które używają piasku, więc muszą ten piasek skądś skombinować. Jak ktoś wykorzystuje piasek, to musi mieć też taki gotowy stelaż. On jest przekazywany zazwyczaj z pokolenia na pokolenie i każdy w domu już takowy ma. Ty jesteś tą przedstawicielką młodego pokolenia. Pamiętasz, jak babcia to robiła, jak mama to układała. Od małego, odkąd właśnie jakaś ta świadomość się pojawiła, to zawsze pamiętam, że to Boże Ciało było u nas tak bardzo świątecznie obchodzone, chyba najbardziej ze wszystkich możliwych świąt. I tak jestem po prostu tym wychowana i sobie nie wyobrażam innego sposobu spędzenia tego dnia. Macie jakiś podział obowiązków, kto co robi? Zazwyczaj jest tak, że z siostrą rozpoczynamy właśnie układanie kwiatków. Kończy mama, bo później wysyła nas do domu, żeby robić obiad. Ile trwa ułożenie? No jak się tak wszyscy sprężymy i każdy z domowników wyjdzie i pomoże, to tak nie całą godzinę. Macie jakieś gotowe pomysły na to? Wiecie, co ułożycie? Wychodzimy na zewnątrz, patrzymy na kwiatki i to się automatycznie w głowie pojawia. Nie ma takiego czegoś jak jakiś konkretny schemat, który jest realizowany co roku. Nie, co roku jest po prostu inny pomysł, inna koncepcja i co roku te dywany kwietne wyglądają zupełnie inaczej. Nie wyobrażam sobie Bożego Ciała bez nieukładania dywanów kwietnych. Ja się w tym wychowałam i dla mnie byłoby to coś zupełnie takiego odmiennego. Dla mnie to nie było Boże Ciało, gdyby nie było tych dywanów kwietnych. Co roku są robione zdjęcia, żeby pozostawić jakąś pamiątkę. Mam nadzieję, że jak będę miała swoje dzieci, to też będzie kultywowane. To jest akurat bardzo piękna tradycja i jak tylko będę miała taką możliwość, to też będę ją kultywować. Nieważne, czy będę mieszkać tutaj, czy gdzieś indziej, ale na pewno tutaj będę się pojawiać w Dzień Bożego Ciała i pomagać. Błażej Duk. To jest właśnie takie ulotne, jednak na zdjęciach to można zatrzymać. Tak, fotografie pozwalają trwali coś na dłużej. Z biegiem lat fotografie nabierają dużo większe wartości. Możemy to odczuć wtedy, kiedy oglądamy stare fotografie. Te na przykład, które mamy aktualnie, które posiadam, to mają około 120 lat. Te, które pokazują nie tyle kwietne dywany, bo te 120 lat temu jeszcze tych kwietnych dywanów u nas nie było, ale pokazują tradycję już Bożego Ciała, czyli przemarsz procesji wzdłuż ulicy naszej miejscowości. Boże Ciało to wczesna pobudka. W zależności od miejscowości, w Zalesiu jest to między 4 a godziną 5 rano, inne miejscowości podobnie. Dane rodziny zawsze miały ten sam odcinek, czyli jakby na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat to się nie zmieniło do tej pory. Co roku do wiosek przyjeżdżają turyści, którzy fotografują dywany i ołtarze. To jedyny sposób na utrwalenie tej pięknej, ale ulotnej tradycji. O tradycyjne opolskie kwietne dywany pytała Joanna Garlich. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić. Się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los inny mi pisany jest. wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na Zamku Czocha na Dolnym Śląsku Festiwal Kuchni Historycznej i Filmowej. Połączmy się z Zamkiem Czocha. Właśnie o tej imprezie opowiedzą nasi goście, współorganizatorki Joanna Lamparska i Małgorzata Grabowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jest z nami też pan Jarosław Kuczyński, dyrektor. Zmierzałem tutaj do pana dyrektora. Dyrektor Zamku Czocha Jarosław Kuczyński. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Mamy całą grupę, 3 osoby. Nie widzę państwa, bo łączymy się przez aplikację, ale spróbujmy porozmawiać. To wymaga pewnej dyscypliny. Ktoś niech teraz, może nawet nie znając tego pytania, zgłosi się do odpowiedzi. Ktoś z państwa. Zacznijmy, proszę państwa, od tego, dla kogo jest ta impreza? Bardziej dla rodzin z dziećmi, czy także dla smakoszy? Tak naprawdę ta impreza jest dla wszystkich. I dla rodzin z dziećmi, i dla prawdziwych smakoszy. Tutaj dla smakoszy mamy przygotowane dania typowo historyczne, nawiązujące do dawnych lat, dawnych wieków. Z kolei dla naszych dzieci mamy też przygotowane liczne atrakcje. Jest to tak naprawdę też, prócz twierdzy smaków, twierdza talentów. Liczne warsztaty, zabawy średniowieczne. Także tutaj każdy, nawet najmniejszy uczestnik naszego festiwalu, nie będzie się nudził. Czyli pan dyrektor jako pierwszy zgłosił się do odpowiedzi. Panie na razie oczekują. Panie tak dyrektorze, jest. To chciałem jeszcze dopytać o te potrawy historyczne. Czego będziemy mogli spróbować? Mamy dla naszych gości przygotowaną magiczną werandę, która nawiązuje do najbardziej znanego chłopca czarodzieja, do Harry'ego Pottera, gdzie na naszych gości czekają liczne smakołyki, mafinki, ciastka marchewkowe, magiczne ciasta czekoladowe, ale także nawiązujemy tutaj również na naszym smoczym grillu do filmu Gra o Tron, gdzie prócz tak naprawdę typowych naszych tradycyjnych dań grillowych pojawiają się również takie, które są inspirowane sagą, filmem. Ale jest też również sporo takich typowo historycznych przysmaków, dlatego że cała fosa zamieniła się w kuchnię właściwie od średniowiecza do późnego baroku i są tam między innymi słynne pączki katalońskie, pieczone zupełnie w inny sposób. Będzie kurczak we flaszy. To jest bardzo kontrowersyjne, można powiedzieć, danie. Gotowanie nadziewanego kurczaka w dużej butli. Tak niegdyś to robiono. Jest to barokowy pomysł i będzie można to również zobaczyć. Zupy piwne, no sporo jednak mięsiw, sporo przysmaków dla tych, którzy lubią tradycyjne słodycze, bo mamy starożytne, bardzo tradycyjne słodycze, arabskie słodycze, duńskie, dziwne kanapki, które od początku, kiedy w ogóle wymyślono kanapkę, robione są w Danii, więc tego wszystkiego można spróbować. No i absolutnie moim zdaniem historyczny jest również bar PRL, bo to już jest historia dla dzieci. Te lata 70., wczesne lata 80. są tam śliczne, co prawda, ale bardzo pryskliwe ekspedientki z słynnymi charakterem, wiadomo. Także sztućce przymocowane do łańcucha. Nie wiem, czy rozmawiam z panią Joanną, czy z panią Małgorzatą, ale chciałem dopytać o te duńskie kanapki. Teraz dlaczego? Chciałem zadać pytanie. Chciałem spytać o te duńskie kanapki. Dlaczego one były dziwne, te pierwsze kanapki duńskie? To była taka najbardziej znana piracka kanapka z masłem, ze śledziem, drodzy państwo, z koprem i cebulą. Ja lubię, do dzisiaj takie jem. W Danii możemy zjeść jeszcze. Halo? No tak. Ja tylko powiedziałem, że ja lubię takie kanapki. One nie są dziwne. Proszę mówić, tak. No, dziwne może nie są, ale kształt mają imponujący. No tak, porcje wtedy może były inne. Szanowne panie, jeszcze chciałem spytać na koniec naszego spotkania o ofertę warsztatów, bo tam ona jest dosyć bogata. Z czym będziemy mieli szansę się zmierzyć? Tak, warsztaty w tym roku są rzeczywiście bardzo bogate. Mamy warsztaty tworzenia obrazów z suszonych kwiatów, czyli bliskie spotkanie, piękna z kompozycją. Mamy warsztaty tworzenia własnego instrumentu muzycznego, czyli w tym roku przenosimy się do Ameryki Południowej, konstruujemy banjo. Mamy także kluskę ziębicką, warsztaty robienia tej kluski ziębickiej oraz tam można też skosztować przepysznego żurku śląskiego. Mamy także warsztaty tkactwa, warsztaty robienia własnej sakiewki, warsztaty lepienia w glinie, czyli powrót do najstarszego, jednego z najstarszych rzemiosł świata. To Zamek Czocha, jak słyszeliśmy, chwilami rzeczywiście grube mury, albo państwo z Fosy nadają. Festiwal Kuchni Historycznej i Filmowej, który tam trwa, a o tej imprezie opowiadali Joanna Lamparska i Małgorzata Grabowska, współorganizatorki oraz dyrektor Zamku Czocha Jarosław Kuczyński. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Wczoraj miałem jasny plan, zanim przyszło mi cię znać. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na sen, czekam i tak. Rób co tylko ze. Czekam i tak, rób co tylko zechcesz. Czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz, pytaj mnie za serce. Czekam na sen, czekam mi tak. Rób co tylko zechcesz. Nie lubię się powtarzać, ale jesteś tu wyjątkiem. Karmię te uczucia, tracę zmysły coraz mocniej. Czekam na sen. Tak nam się poukładała pogoda, proszę Państwa, że w północnej połowie jest słonecznie i pięknie, a na południu i południowym wschodzie oczywiście zbiera się więcej chmur i zdaje się, że w ciągu kilku godzin mogą wystąpić opady deszczu i także burze. Jeśli chodzi o szczegółową prognozę pogody, to na pewno po serwisie, który już punktualnie o 13:00 na Mazurach tymczasem wypoczywa wielu turystów, którzy cieszą się też piękną pogodą. Jest ciepło, słonecznie, wieje minimalny wiatr. Ci, którzy nie wybrali żeglowania, korzystają z mazurskiej pętli rowerowej, czyli najnowszej atrakcji regionu. W wielu województwach spokojnie, ale proszę na siebie uważać i spędzić resztę dnia z nami. Nasz program powoli dobiega końca. Za chwilę na moim miejscu usiądzie Tomasz Miara, przed nami 14:00. Jutro zapraszamy na weekend z Opola, ale także lista przebojów z Opola, to z okazji jubileuszowej edycji festiwalu w Opolu. Wspólnie spędziliśmy czas w następującym gronie. Michał Jakubik, Monika Suszek, Piotr Firan. Ja jutro pojawię się o poranku. Do usłyszenia.